אות פי. הרואה את פנחס בן אליעזר, פלא יהיה לו. הרואה בחלום שהוא מתקן את הבצק, כלומר מכין את הבצק למצות, והוא רואה שהוא גם הוא הצית את האש בתנור. זה מראה שיעשה מחלוקת עם כמה אנשים, ולכן יבקש רחמים שיהיה לשם שמיים ושלא יחטא במריבה חס ושלום. אם הוא רואה את עצמו פורח, ילך למרחק. כלומר, המקום שהוא נמצא, לא טוב לו. אם הוא רואה פרות בחלום, יראה מפלת אויביו. ואם הוא רואה פרים, הרואים בשדה, שמחה יהיה לו. ואם הוא רואה פרים ישנים, עצלות וזמן קשה יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא רוכב על פרד, עניות יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא רוכב על פרדה, צרה תבוא עליו. ואם הוא רואה שהוא נפל מעל הפרד או מעל הפרדה, באותו זמן ימות חס ושלום, יעשה הטבת חלום ויעשה צום, צדקה והרבה רחמים בכדי שירחמו עליו מן השמיים. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשר פרד או פרדה, ייקח ממון אסור. ואם הוא רוכב על פרד של מלך, גדולה תהיה לו. אם הוא רואה פיל בחלום, פלאות יעשו לו. אם הוא רואה פילים בחלום, פלאי פלאות יעשו לו. ואם הוא רוכב על הפיל, יעלה לגדולה. ואם הוא רואה שהוא הורג את הפיל, מלך גדול יהרוג אותו, או שר גדול. צריך לדעת כל מיני חיות יפות לחלום, חוץ מן הקוף ומן הפיל. הרואה ביקורי פירות, גדולה יהיה לו. ואם הוא רואה פירות באילן, יסמוך לאדם גדול ויהנה ממנו. כלומר, הוא יתחבר אליו. אם הוא רואה אילן עם תפוחים המתוקים, יורה על אדם טוב ועשיר. ואם התפוחים שבאילן חמוצים, זה מורה על אדם רע וחמוץ. אם הוא רואה גפן טעונה, אשתו לא תפיל לעולם, שנאמר אשתך כגפן פוריה. ואם הוא רואה שורקה, יצפה למשיח. ואם הוא רואה תמרים, טוב לו ותמו אבונותיו. ואם הוא רואה שהוא אוכל תמרים, צרה תבוא עליו. ואם הוא רואה שהוא אוכל דובדבנים, יחלה ויתרפא. ואם הוא רואה שהוא אוכל אגסים, חיים טובים יהיה. ואם הוא רואה שהוא אוכל צימוקים, רווח והצלה יהיה לו. ואם הוא רואה ענבים לבנות, בין בעיתן, בין שלא בעיתן, יפה לו. ואם הוא רואה ענבים שחורות, בעיתן יפות, ולא בעיתן, לא טוב, והוא צריך רחמי שמיים. אם הוא רואה שהוא אוכל תאינים לחים, רווח וגדולה יהיה לו. ואם הוא רואה תאינים שחורים בחלום, עמל יהיה לו. כלומר, אם הוא הולך לאיזה עבודה או איזה משהו, יהיה לו הרבה תורך ועמל על אותו מקום. אם הוא רואה רימונים, יפרה וירבה רכושו. אם הוא רואה שהוא אוכל לימון, הוא יעני לו עלינו. אם הוא רואה פלפלים בחלום, והוא אוכל את הפלפלים, טובה ומעלה יהיה לו. אם הוא רואה שהוא אוכל פת סולת הכוונה, בטוח שנשמעה תפילתו.